Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve sallallahu ve sellem ala nebiyyillah. Değerli kardeşler, hiç kimse bu alemde fani olduğunu, bir zaman için bulunup günün birinde buralardan gideceğini inkar etmiş değildir. Hiçbir insana Allah ebedilik yazmadı. Ebedi olmak Allahu Teala'nın kendisine mahsustur. Allah en çok sevdiği insanları ve başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i de hiç sevmediği, ona en büyük isyanları yapan kullarını da bu alemde tutmadı. Hepimizin bildiği bir gerçektir bu. Bu dünyada kalmak yoktur. Ama ne kadar fazla kalırsak o kadar iyi olur hissi her insanda vardır. Bazı Müslümanların zannettiği gibi, hani erken ölüp imanla hemen ahirete gitmiş olmak İslami bir talep değildir. Keşke 3 sene önce ölmüş olsaydım, hazır haçtan gelmiştim gibi bir ifade İslami değildir. Mümkün olduğu kadar Allah'tan uzun ömür istemektir doğru olan. Sadece büyük fitnelere maruz kalmış, imanının artık korunamayacak kadar tehlikeye girdiğini zannedenler ve buna iyice inananlar, beni fitneye düşürmeden ruhumu al ya Rabbi diye dua edebilirler. Hazreti Ömer bir defasında hac yaparken Mina'da bu şekilde dua etmiş. Allah'ım demiş, artık ihtiyarladım. Bu insanlar da çoğaldı. Onlar da benden bıktı. Beni al ya Rabbi demiş. Bu duasından 2 ay sonra da vefat etmiş. Her halükarda Müslüman olarak bizim hedefimiz ölüp gidip kurtulmak değildir. Kalıp iş yapmaktır. Daha çok kalıp daha çok iş yapmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu şekildedir. Ashabına bir nefes fazla yaşamayı tavsiye etmiş. Çünkü bir nefes Subhanallah demeye vesile olsa, bir Subhanallah demekle cennette kat edilen mesafe bu kainatın tamamından fazladır. 3 gün önce ölüp kurtulmak değil, 3 saniye fazla kalıp Allah'ın adını bir kere fazla anmaktır taktiğimiz, siyasetimiz. Bunun için Allah'tan uzun ömür istemek ve o ömrü onun yolunda kullanmaya çalışmak mümin siyasetidir. Peki ömür uzar mı? Uzar. Ömür uzar. Peki hani bir saniye gecikmezdi ölmek veya bir saniye önce olmazdı? Evet, o da olmaz. Allah bir kulunun hangi günün, hangi dakikasının, hangi saniyesinde öleceğini biliyor. Onu da yazdığı yerde yazdı. Ama Allah biliyor ki o kul Ramazan gününde bile, iftar saatinde, sahurda bile, ya Rabbi bana ömür ver bu ömrü rızan için kullanayım demeyeceğini bildiği için Allah filan gün filan saatte öleceğini yazdı. Onun için meleklerine görev verirken Allah, bu kul uzun ömür isterse, uzun ömrün gereklerini yaparsa şu gün, yapmazsa şu gün alın ruhunu diye talimat veriyor. Ölüm yine değişmiyor. Müminin uzun yaşama anlayışı ömrü uzun hale getiriyor veya olduğu gibi bırakıyor. Allah'ın kaderinden kimse bir şeyi değiştiremez. Ama Allah değiştirir. Yemhullahu ma yeşâ'u ve yuthbit ve indehu ummul kitâb. Tamam, kaderin yazıldığı her şey Allah'ın elinde, kitabında, levh-i mahfuzda. Ama Allah dilediğini yazar, dilediğini siler diyor Kur'an. Kur'an böyle diyor. Biz Rabbimizden bir insanın yaşayacağı kadar en uzun ömre sahip olmayı isteriz. Bir, uzun ömürlü olmayı gerektirecek veya onun için bize yardımcı olacak tavsiyeleri de yerine getiririz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Buhari ve Müslim'in ve diğer bütün hadis kitaplarının rivayet ettiği, yani kesinlikle Resulullah'a ait olduğu bilinen bir hadisi şerifte buyuruyor ki, kim rızkının çoğalmasını ve ömrünün uzamasını istiyorsa sıla-i rahim yapsın buyuruyor. Demek ki nasıl işte vitamin kullandığın zaman daha çok yaşayacağını, daha dinç olacağını zannediyorsun, aslında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, annenin elini öptüğün zaman, babanın duasını aldığın zaman, dedenden dua aldığın zaman daha uzun yaşayacağını söylüyor. Kesinlikle anne duasıyla yaşayan, baba duasıyla yaşayan, teyze duası, hala duası alan daha çok yaşar. Daha çok yaşar. Çok fazla yaşar. Anne duası almayansa kötürüm ve ebter bir hayat yaşamaya mahkumdur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından, heva ve arzusundan tek bir kelime konuşmamıştır. Allah'ın söylettiğini söylemiştir sadece. O da ne diyor? Çok rızık isteyen, ömrünün uzamasını isteyen ne yapsın? Sıla-i rahim yapsın. Demek ki sıla-i rahim ömre katkısı olan bir ibadettir. Allah'ın emridir. Bunun için kardeşler, her şeyden önce uzun yaşamak hedefimizdir. Uzun yaşamak isteriz. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e en iyi insan kimdir ya Resulallah sorulduğunda, çok yaşayıp iyi işler yapandır buyuruyor. Çok yaşayıp iyi işler yapandır. İyi, kaliteli olmak, güzel olmak uzun yaşamaktan geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin sağlığında, sıhhatinde yine sahih bir hadisi şerifi konuşuyoruz. İki sahabi birer yıl arayla ölüyorlar. Birisi Uhud'da şehit düşerek ölüyor. Öbürü de ondan bir sene sonra yatağında ölüyor. Başka bir sahabi bir gece rüyasında bu bir yıl arayla ölen iki sahabiyi görüyor. Rüya aleminde bakıyor ki ikisi de cennetteler. Ama bir yıl sonra ölen, yatağında ölen, şehit olarak, Uhud'da şehit olarak ölenden daha iyi makamlarda cennette. Allah Allah diyor. Şehitten daha öne nasıl geçer bu? Tamam cennete girmiş ama cennette şehidin önüne geçmek ne hakla diye düşünüyor. Hemen sabah geliyor, ya Resulallah diyor. Bir rüya gördüm. Rüyama inanamıyorum. Ayet var şehitlerle ilgili. Bu kadar siz müjdeler verdiniz şehidin faziletiyle ilgili. Filan zat var ya şehit olmuştu. Onu gördüm rüyamda. Bir de geçenlerde ölen, ondan bir sene sonra yatağında ölen bir kardeşimiz vardı. Onu gördüm. O yatağında ölenin daha iyi makamlarda, cennette daha üstlerde olduğunu gördüm. Anlayamadım bunu diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, neresine şaştın bunun diyor. Tamam şehit oldu o ama ondan bir sene sonra gelen bir yıl fazla amel yapmadı mı, Ramazan tutmadı mı diyor. Demek ki mümin bu fani alemde bir saat fazla kalsa, iyi bir hesap açtırmış birisi olduğu için, mümin olarak yaşadığı için, Allah'ın dinini aziz etmek gayretiyle yaşadığı için, secde etmek hedefiyle yaşadığı için, bir saat fazla kalan daha fazla kârdadır. Bir satır fazla Kur'an okumayacak mı? Bir sabah namazına daha fazla kalkmayacak mı? Bir kere Subhanallah diyecek kadar fazla kalmış olsa, bir Subhanallah'ın, bir kere Subhanallah demenin cennette kazandırdığı fark, cennete giriş değil, cennette de çünkü mesafe var, bir fark, bir müminin öbür müminden bir puan farkı olduğu zaman cennette ne kadardır bu diye sorulmuş da buyurmuş ki, sizin buradan en ötedeki yıldızı gördüğünüz zaman gece ne kadarsa, bir Subhanallah'ın oluşturduğu fark o kadar cennette. Uzun yaşamak, daha fazla sabah namazına kalkmak, daha fazla Subhanallah demek, daha fazla Allah'ı tevhid etmek, daha fazla bir satır fazla Kur'an okumak mümkünse, bu dünyada biz 2000 sene kalmak isteriz. Kafirler gibi, Yahudiler gibi değil. Kur'an-ı Kerim Yahudi'deki yaşamak hırsından bahsederken, onlardan bir tanesi, herhangi bir Yahudi 1000 yıl yaşasa doymaz Allah buyuruyor. İki şeyden dolayı. Çünkü Yahudi'nin kursağından bütün kainat pompalansa doymaz gene. Aç, obur bir ırktır. Dolayısıyla o dünyayı yiyip bitirmeden ölmek istemez. İkincisi, gidecek yeri yok. Peygamber katili bir nesil. Yeryüzünde Allah'ın adını kullanarak zulmetmiş despot bir halk. Nereye gidecek? Cehennem onu bekliyor. Onun için onlar 1000 yıl yaşasalar doymazlar buyuruyor. Mümin öyle değildir. Rabbine kavuşmak ister ama bir kere fazla Subhanallah diyerek kavuşmak ister. Onun için hani ölümü özledi filan diye nakledilen menkıbeler, işte filan şeyh dedi ki ölümlerde filan, bu tip anlatılan menkıbeler ayetlere, hadislere aykırıdır. Ashab-ı kiramın taktiğine aykırıdır. Ashab-ı kiramdan ölüm döşeğine düşüp de ağlayanlar olmuş, çocukları ve yakınları sana yakıştıramıyoruz demişler. Abdullah İbni Mesud gibi bir sahabiye mesela, ne ağlıyorsun sen, Resulullah'la arkadaş değil miydin, ya ne anladınız diyor, benim derdim bu sizin dünyanızı terk ettiğim değil, siz Kur'an okuyacaksınız, ben okuyamayacağım artık, ona ağlıyorum diyor. Hasret başka şey üzerinden. Yani bu dünyada kalmak isteriz. Allah'ın kitabından bir satır fazla okumuş olmak için. Nasip olur da cihat çıkarsa belki cihada gideriz diye hazırlıklı olmak için. Bir mümine fazla yardım etmiş olmak için. Yeryüzünden çekip gidip kurtulmak mümin taktiği değildir. Kalıp Allah için bir şeyler yapmaktır. Orijinal, gerçek, samimi mümin taktiği. Hedefimiz budur bizim. Uzun kalmak isteriz. Allah'tan uzun ömürler isteriz. Yalnız kardeşler, uzun ömür isteyip de onun içini dolduramadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Sabah namazı kaçıracaksan keşke dün ölseydin. Eğer Kur'an okumayacaksan keşke geçen sene ölseydin. Mümin olmanın hakkını vermedikten sonra 100 yıl yaşasan ne olur? 5 yıl yaşasan ne olur? Hedef imanımızla şu hayatın içini doldurmaktır. Sadece ve sadece sayıldığında bizim mahalledeki müminler, müminlerin sayısı bir kişi fazla görünsün diye bile yaşamaya değer. Ben ölürsem bizim apartmanda sabah namazına camiye gidenlerin sayısı azalacak, bari kalayım diye düşünsek onun için bile değer. Kalabalık bile İslam'ın lehineyse, ki öyledir, onun için de değer. Bu bir. İki, demek uzun yaşamayı istiyoruz. İki, uzun yaşamak rakamla ölçülür bir şey değildir kardeşler. Önemli olan 100 sene yaşamak değil, içini doldurup yılları geçirmektir. İçini doldurmadıktan sonra rakamın, uzunluğunun bir değeri yoktur. 10 dönüm bir tarladan 200 kilo fasulye elde ediyorsun, 5 dönümlük bir tarladan 300 kilo fasulye elde ediyorsun. Birinin 10 dönüm olması ne değer kazandırıyor ki? Senin derdin tarladan fasulye elde etmekse, o fasulyeyi bir dönümden elde ediyorsan, o bir dönüm çorak olan 100 dönümden daha değerli. Ömür de böyle. Ömrümüzü yıllarla saymıyoruz biz. İntacımızla, üretimimizle sayıyoruz. Ne ürettik bu ömürden? Ne elde ettik? Hasenat defterimizde ne yazıyor? Önemli olan budur. Bir kadın düşününüz. 60 yaşında. Kaç tane çocuğun var? Kaç doğum yaptın? İki. Kaç torun gördün? Kaç toruna Elif cüzü okutma zevki ve lezzeti yaşadın sen? 10 torun. İki çocuktan 10 tane de zor olur. 2 çarpı 2 kaç eder? Bilemedin, 8 tanedir hakkın senin. 60 senede 2 çocuk doğurdun. Öbür kadın kaç yaşındasın? 60 yaşında. Kaç çocuk doğurdun? 8 çocuk. Kaç torun gördün? Kaçına Elif cüzü okuttun? 60 torun gördüm. Helal sana, helal. Sen 40 senede yaşasan hayatı doldurmuşsun. Allah'ın seni yaratış maksadını doldurmuşsun. Öbürünün düğününde yapılan masrafa yazık. Biriktirdiğin nişan malzemesi otobüste taşınmıştı. İki çocuk doğurmak için yazık, günah biriktirdiğin o dantellere. Hayat, alim olmuşsun, 70 sene yaşamışsın. Kaç mümine namaz öğrettin? 85 yaşında Allah rahmet etsin öldü. Öbürü 40 yaşında öldü. Yüzlerce insan onun elinden namaz öğrenmiş. İlminin hakkını vermiş. Bedelini ödemiş. Önemli olan yıllarla saymak değildir. Giderken götürdüğün malzemeyi saymak lazımdır. Kaç mümin senden sonra Allah rahmet eylesin, gitti boşluğunu dolduramıyoruz diyor. Kaç mümin senin için şehadet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir mümin öldüğü zaman sadece 4 tane mümin, 4 tane mümin ama adil, Allah'tan korkan 4 tane mümin, gitti bu kardeşimiz müminler eksildi diyecek kadar hüsnü şehadette bulunursa Allah o şehadeti öyle kabul eder buyuruyor. Var mı 4 tane mümin sen gidince peşinden samimi bir şekilde ağlayacak? Matem töreninde ağlamayı ağlama demiyoruz biz. O ağlama değil. Herkes ağladığı yerde kaval çalacak hali yok. O da ağladı numarası yapacak elbette. Ne götürüyoruz? Hayatı neyle doldurduk? Kaç çocuk doğurdun? Kaç çocuk büyüttün? Hangi vakıflara üyesin? Ne hizmetlerde bulundun? Kaç tane dul kadına hizmetin oldu? Kaç yetim saçı okşadın? Hayat budur. Bu doluluğu sağladıktan sonra 40 yaşı 100 yaşından değerli. Ama eğer biz böyle doluluk sağlayamazsak, Allah'a yarayacak, Allah'ın kullarına yarayacak bir iş yapamadan bu dünyadan gidersek, 100 yaşında ölsen ne olur? 200 yaşında ölsen ne olur? Önemli olan içini doldurduğumuz bir zaman yaşamaktır. Eğer ben öldüğüm zaman salih bir çocuk bıraktığım için, ben mezarda olduğum halde hala melekler benim defterimi yazıyorlarsa, ben bir vakıfa daire bağışladım da o vakıfta insanlar gelip hala Kur'an okuyorlar ve her onlar Kur'an okudukça melekler benim defterimi canlı tutuyorlarsa, bir köyün çeşmesini yaptığım için inekler oradan ben öldükten 30 sene sonra bile su içiyorlarsa ve bu benim defterime geliyorsa, kim öldü kim? Ölüm mü bu? Buna ölüm denir mi? Bu ne biçim ölümdür ki? Ben mezarda çürüdüm, hala melekler görevde benim hasenatımı yazıyorlar. Buna ölüm diyemeyiz. İftira ölüme bu. Böyle ölüm olmaz. Ben yaşıyorum. Kurduğum vakıf yaşıyor. Yaptırdığım camim yaşıyor. Melekler yazıyorlar. Ben üstelik hastane derdi olmayan, sıkıntısı olmayan bir yerdeyimdir. Sadece sura üfürülmesini ve Rabbimin huzuruna çıkacağım günü bekliyorum. Kim öldü biliyor musunuz? 100 yaşında da olsa, 150 yaşında da olsa, sabah namazını camiye gidecek çocuk bırakamayan öldü. Allah ona merhamet etsin. Zor hali var onun. Kendisinden sonra bastırdığı mushaf bütün mescitlerde Ramazan'da okunuyorsa bir Müslüman, o nasıl ölür, nasıl ölür? Bıraktığı hayratı, hasenatı hala devam edene öldü denir mi? Diriler düşünsün ne yapacaklarını. O diri zannedilenler ölü gibi yürüyorlar, o Allah'ın cennetlerinde yüzüyor. Demek ki ölüm, yaş, ömür senelerle sayılmamalı. Yani takvimi kazara 200 gün yapsalardı, biz şimdi 50 yıl fazla mı yaşamış olacaktık? 365 güne bir yıl dediler, ona göre 60-70 dedik. 100 güne bir yıl deselerdi 600 yaşında olacaktık demek ki. Ne rakamın ne değeri var ki? Ben hayata ne kattım? Müminler benim hakkımda ne düşünüyor? Melekler benim hakkımda ne düşünüyor? Önemli olan budur. Bunu yapamadıktan sonra hiçbir değeri yok. Rakamlar bizi aldatmasın. Kardeşim, senin cebinde bir çuval para var. Enflasyonlu para olduğu için bir çuvalla bir buzdolabı alamıyorsun. El alem bir tane kağıdın üzerine 100 yazıyor, buzdolabı alıyor, üstüne de fazlasını alıyor üstelik. Yani enflasyonlu bir hayat, 60-70 ama ekonomik değeri yok, ibadet değeri yok, sosyal değeri yok. 60 yaşına gelmişsin, hala sen bir camiye bir musluk takmamışsın. Hala senin çocuğunun senden sonra istiğfar edeceğine dair bir işaret yok. Bir yatırımın yok. Allah katında yok. Sadece daireler, daireler, dükkanlar biriktirmişsin. Seni neredeyse çocukların zehirli iğneyle öldürecekler, daireler onlara kalsın önceden diye. 60 yaşında olsan ne olacak? 600 yaşında olsan ne olacak? Hayatın anlamı yıllarla ölçülmemeli, değeriyle ölçülmeli. Enflasyona kurban gittikten sonra paranın büyük olmasının ne değeri var? Bir çuval parayla bir dolap alamıyorsan o paranın çokluğunun değeri yok. Kıymetsiz çünkü. 365 günde Allah için yaptığın ve yarın Rabbinin senin önüne koyacağı bunlar senin diyeceği hasenat sayını bilmedikten sonra, aslında böyle bir şeyin de olmadıktan sonra yıllara hiç aldanmamak lazım. Yıllar bizi aldatıyor. 50-60 hiçbir şey değil. 50 saniye ile Allah cennete koyuyor. 50 dakika yaşamamış insanlar oldu. Geldiler, sen ne istiyorsun Muhammed diye sordu adam. İman istiyorum dedi. Nasıl sana iman ediliyor dedi. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyeceksin dedi. Bunu dersem seninle cennete girer miyim dedi. Girersin dedi. Öncesi Yahudi ve çoban birisi olduğu halde peki nasıl diyeceğimi söyle dedi. Söyledi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Diğer Yahudiler de bu adam Muhammed'e sırrımızı veriyor bizim diye zannettiler. Uzaktan okla öldürdüler onu. Bir dakika geçmemiş iman ettikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenazesinin başına dikildi. Cenazesini kılarken mübarek yüzünü cenazeye doğru çevirmedi. Ashab-ı kiram merak ettiler. Ya Resulallah, bu değişik bir cenaze oldu. Buyurdu ki yeryüzünde o kadar melekler bunu karşılamak için indiler ki, hurileri geldiler ki beni görüp utanmasın diye bakmadın mı ona buyurdu. Aile ortamına, cennetteki hurili aile ortamına henüz mezara konmadan girmiş. 50 saniye Allah'a ibadet etmemiş. Sen 60 yaşına geldin. Paran olduğu halde hala haccı işinden, gücünden, vaktinden bulup da hacca gidememişsin. Sakatlanacağın, topal olacağın, şekerli astımlı olacağın günleri bekliyorsun hacca gitmek için. O 50 saniyede Allah'ı kazandı, cennetini kazandı, peygamberi şehadet etti cennetine girdiğine. Mesele demek ki bir samimiyetle, bir kere aşkla la ilahe illallah demek meselesidir. Bunu dedikten sonra 50 yıl yaşasan ne olur? Bunun hakkını verdikten sonra hiç yaşamasan ne olur? İşte hiç yaşamayan 50 dakika geçmeden, 50 saniye geçmeden Allah'ı ve hurileri bulan birisi oldu. Bunun için kardeşler, yıllara kimse aldanmasın. 30'u 40'ı 50'si yok. Saniye bile Allah'ı kazandırır. 100 seneyle de cehennemi boylayabilir insan. Ama her halükarda biz uzun yaşamak isteriz. Neden? Belki Allah'ın dinine hizmet edeceğim bir işim olur. Belki bir vakıfta bir görev olur, onu yaparım. Belki bir cami süpürürüm yarın diye. İbni Mesud gibi, Allah ondan razı olsun, siz Kur'an okuyacaksınız, ben okuyamayacağım yerlere gidiyorum. Hasret başka bir şey olmalı. Bu bizim ana siyasetimiz, ana taktiğimiz ve genel anlayışımızdır. Çok yaşayıp Allah'a çok kulluk edeceğiz. Daha fazla secde edeceğiz. Bir kere fazla Subhanallah diyeceğiz ki Allah bize daha çok ecirler versin, daha çok sevaplar versin diye. Kardeşler, Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam açık seçik hadisi şerifi var. Üç şey bir insanın ömrünün uzamasına neden olur. Bu uzama isterse yıllarla olsun, isterse bereketli olsun, isterse hüsnü hatimeyle vesaire gibi neyle olursa olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç şeyi yapan ömrü uzar buyuruyor. İnandık, teslim olduk, asla itirazımız yok. Böyledir. Böyle dediyse böyledir. 50 sene, 100 sene fazla yaşar mı? Yaşar. Nereden duydu bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tahminen mi söyledi? Matematik kitabından mı gördü? Okuma yazma bilmeyen bir peygamber, kitap okumamış, kültürü olmayan, konferans dinlememiş birisi nereden bilecekti bunu? Sadece tek kaynağı vardı, Cebrail'in kulağına fısıldadıklarını söylüyordu. Cebrail de Allah'tan aldığını söylüyordu. Bir, sıla-i rahim ömür uzatır, 50'yi 60 yapar, 70 yapar. İki, güzel ahlaklı insan çok yaşar. Üç, komşusuyla iyi geçinen çok yaşar. Hikmet-i ilahi arkadaşlar, bakınız, hac yapan çok yaşar demiyor. Hafız olan çok yaşar demiyor. Komşusuyla iyi geçinen çok yaşar buyuruyor. Hatta hadis-i şerifte buyuruyor ki, komşuların iyi olması, güzel ahlakın güzel olması, şehirlerin de mutluluğunun kaynağıdır diyor. Subhanallah, insanın ömrünü uzattığı gibi, şehir hayatındaki mutluluğu ve rahatlığı da uzatıyor. Bunun için, üç şey, uzun ömrün yatırımıdır. Sıla-i rahim, güzel ahlak ve komşuluk ilişkileri. Sıla-i rahimden Ağustos ayında minibüse dolup Çorum'daki teyzenin marullarını iflas ettirme, çekirge sürüsü gibi basmak değildir diye vurgulamıştık. O sıla-i rahim değildir. Sıla-i rahim yakınlık derecesine göre onun gönlünü almaktır. Annense, babansa kapısında paspas olarak, işini gücünü bırakarak, onların ayağını öperek, ellerini öperek duasını almaktır sıla-i rahim. Dedense, nenense bir benzerini yaparak sıla-i rahim yapabilirsin. Yani anneye babaya yakın, teyze ise, halaysa, amca ise, dayı ise, bu tip ikinci dereceden yakın akraba ise, hastalığında gidip yardım ederek, ziyaret ederek değil, hasta ziyareti başka türlü bir ibadettir. Sıla-i rahimle hastayı ziyaret etmek aynı değil. Adamın hastaneye gidecek takati yok. Çocukları yanında değil, nasılsın diye telefon etmenin ne değeri var? Telefonun bile sıkıntı senin o adama. İş yerinden 3 gün izin alıp onu hastaneye götürürsen sıla-i rahimdir bu. Sıla-i rahim, yakın akrabanın ihtiyacını gidermektir. Bu ihtiyacı moralse moralini gidereceksin. Paraysa parasını gidereceksin. Dua istiyorsa dua edeceksin. Seni bir göreyim oğlum diyorsa gideceksin, göreceksin. Bakacak sana, tamam gidebilir miyim diyeceksin, git diyecek, geleceksin. Sıla-i rahim budur. Minibüse dolup köyüne gider, tatile giderken Antalya'ya ona da bir uğramış olmak. Buna işgaliye denir. Yani başka işgal gücüne giderken aradaki petrol kaynaklarına da bir uğramışsın sen. O kadar. Öyle bedava değil. Onun adı sıla-i rahim değil, ziyaret. Ziyaret basit kültürdür. O da sevaptır. Ayrı bir konu. Sıla-i rahimin asıl İslam'daki karşılığına dikkat ederek, vurgulayarak söylüyorum. Sıla-i Rahim 10 yıldır hayatta, 20 yıldır, 30 yıldır onu Allah bilir ne kadardır. Ama hayattır. Sıla-i Rahim hayattır. Ömrü uzatır, ömre bereket katar. Doğduğunu, öldüğünü anlarsın. Evinde huzur bulursun. İki, güzel ahlak. Güzel ahlak ne demek? Mütebessim olmak demektir. Mahkeme duvarı gibi yüzün olmayacak. İyilik yapacaksın ve kimseye zarar vermeyeceksin. Güzel ahlak bu. Güler yüz. Bir, mütebessim mümin olacaksın. Selamun aleyküm diyene ve aleyküm selam diyeceksin. Aleyküm selam değil. Niye selam verdin der gibi aleyküm selam diyorsun adama. Öyle değil. Mütebessim olacaksın. Seni görünce morali düzelecek onun. Bir. İki, iyilik yapacaksın. Kimseye zararı olmayan ahlaklı biri değildir. Ağrı Dağı'nın da kimseye zararı yok. 1000 senedir duruyor öyle. Zarar vermemek insanlık değildir kardeşler. Hep misal veriyorum. Kız istemeye gelince bir genç için melek gibidir. Kimseye zararı yok diyorlar. Hayvan o. Tavşan gibi bir şey. Çelik kafese konunca kimseye zararı yok. Hayvandan damat aday olur mu? Ne demek kimseye zararı yok? İçki içmiyormuş. Maşallah be. İçki içmemek insanlık. Ne? İçki zaten insan içmez ki. Hafız mı? Sabah namazını kılıyor mu? Teheccüde mi kalkmış? Annesinin babasının ayağında paspas olmuş mu? Cihad eder mi? Gayreti var mı? Arkadaşlarına iyilik yapar mı? Bunları söyle bir görelim. Zararı yokmuş. O zaman Ağrı Dağı en iyi damat adayı. Kimseye zarar yok, duruyor durduğu yerde. Değil değil. Bu güzel ahlak değil. Güzel ahlak müminlere, hatta insanlara iyilik yapmaktır. İyiliğinle meşhur olmaktır. İhtiyarın elinden tutmak, küçüğe yardım etmektir. Neyse iyilik ve kimseye zarar vermemektir. Bu üç şeyi yapan uzun yaşar. Uzun yaşar. Üçüncüsü komşuluk. Komşuluğun hakkı verilecek. Nasıl bir insan kendisi uyurken kimsenin gürültü yapmasını istemiyor, oturduğu apartmanda da bir uyuyan vardır diye parmak ucuna basarak merdivenlerden inecek. Komşuluk sadece evde değildir. İş yerinde de komşuyuz. Şimdi burada otururken hepimiz komşuyuz. Bir saatliğine komşuyuz. Bu komşuluğun hukukunu hiç dinlediniz mi Peygamber Aleyhisselam'dan? Sarımsak yiyen gelip saflarımıza oturmasın diyor. Niye? Halbuki aynı peygamber ne diyor biliyor musunuz Aleyhisselatü Vesselam? Sarımsak ölüm hariç her hastalığın şifasıdır diyor. Öbür taraftan da bunu yiyen mescide gelip oturmasın. Komşuya zarar veriyorsun. Bir namaz kılacak kadar da olsa komşuyuz. Otobüste komşuyuz. Parkta oturuyorsak komşuyuz. Dolayısıyla 200 kişinin, 300 kişinin oturup böyle ders dinlediği bir yerde en önde oturuyorsan zırt pırt ayağa kalkıp inmeyeceksin. Eğer bir toplantıda telefonun çaldıysa, bir kindi namazında telefonun çaldıysa, namazdan çıkarken hani millet hacca gidiyorum arkadaşlar hakkınızı helal edin diye şov yapıyorlar ya, en az o hacı adayı gibi, şovmen gibi ayağa kalkacaksın. Müslümanlar, hepinizden tek tek helallik rica ediyorum, Allah için beni affedin, telefonum çaldı kusura bakmayın demelisin. Hatta namazda telefonun çaldıysa boz namazını. Çünkü ciddi bir komşu zayiatı yapıyorsun. Gitti o namaz. O telefonun senin namazda çaldı ya. O namazın sevabını nasıl bölüştüreceksin o camideki insanlara kıyamet günü? Zaten pamuk teliyle millet namazda duruyor. Senin telefonunla adam okuduğu sureyi de unuttu. Kaçıncı rekatli olduğunu da unuttu. Ben hafız insanım. 40 seneden fazladır hafızım. Okuduğum zamm-ı surenin neresindeydim şaşırıyorum bir telefon çalınca. Komşuluk sadece apartman komşuluğu değildir. Merada da komşuluğumuz var. Konferans dinlerken de komşuyuz. Bir saatlik komşu, 5 aylık komşu, 1 senelik komşu oluruz. İşte Bu komşuluğu bu şartlarda, bu standartlarda yerine getiren uzun yaşar. Bu standartları yakalayamayan 100 sene kalır dünyada, yaşayıp yaşamadığını anlamaz. Bir şey bırakamadan gider. O Ağrı Dağı gibi durur orada. 100 sene kalmış. Doğurduklarından Allah'a sığınır. Emzirdiğinden nefret eder. Neden? Çok kalıyor, çok yaşamıyor o aslında. O doktorlara kobay malzemesi olarak yaşıyor. Kendi de bıkmış hayattan. Her esen yeli aleyhinde bir fırtına zannediyor. Hayattan zevk almak, bir saat yaşayıp mutlu olmak ancak Allah verirse elde edebileceğim bir şeydir. Onu da kime veriyor? İşte bu acil tedbirleri alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerine uyan müminlere veriyor. Aksi takdirde çok kalabiliriz. Uzun yıllar geçirebiliriz. Köhne bir hayat, berbat bir hayat. Uzun olsa ne olur, kısa olsa ne olur? Bir saatle elde edileni bir yılda elde etmek kâr mıdır? Başkası bir saatte o kazancı elde etmiş, sen 5 senedir uğraşıyorsun. Kâr zarar dünyasındayız. Bunun için kardeşler, şu 3 şey, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin 3 tavsiyesi, ömrü uzatmaya yönelik olan 3 şey, sıla-i rahim, ama teyze ziyareti sıla-i rahim değildir. Asla. Bayramda anneni ziyaret etmek sıla-i rahim değildir. Müslüman bayramdan bayrama, kandil gecelerinde annesini babasını ziyaret ederek Allah'ın rızasını kazanamaz. Bayramdan bayrama ziyaret hacı arkadaşına olur. Komşulara olur. Bayram ziyareti onlar içindir. Şimdi bir adet daha çıktı. Mezardakilere de gidiyorlar bayramda. Toprağın altında bayram mı var? Nereye gidiyorlar onu da anlamış değilim ama gidiyorlar işte. Her halükarda ömrümüzün uzaması sıla-i rahime bağlıdır. Bu uzamaktan ne kastettiğimizi biz de bilmiyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok yaşarsınız buyuruyor. Teslim olduk. Peki ya Resulullah dedik. Bu çokluk yılla mıdır? Bereketle midir? Huzurla mıdır? Onu Allah bilir. Önemli olan ben işimi görüp gitmemdir. Ha bunu 60 senede görmüşüm, ha 6 ayda görmüşüm. Ben eğer şu fani alemde benden sonra gelecek çocuklarımın yatırımını daha sağlığında gördüysem, 40 yaşında olsam yeter bana bu dünyada. Görmediysem bunu, 200 yaşında olsam ne olacak? Basit bir şey değil bu arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir mümin kulunu Allah cennete koyduktan sonra, şurası senin, şurası senin, şurası senin, şurası senin diye kuluna tanıtacak. Kulu diyecek ki, ya Rabbi, ben böyle işler yapmış birisi değildim. İmanım kaldı mı kalmadı mı, o kadar sadece bir endişem vardı. Bunları nasıl sen bana verdin? Allah Teala buyuracak ki, senden sonra oğlun teheccüdde sana istiğfar ediyordu, bunlar oradan geldi. Bak adam yaşamış. Kim bilir kaç sene yaşamış. Oğlu da torununa öğretti. O da aynı şeyi yaptıysa 3 ömür yaşamış. O torununa intikal ettiyse 4 ömür yaşamış. Önemli olan Allah'ın rızasını kazanmak, huzur bulmaktır. Bu huzuru bulanlar şehadet içtikleri, şehadet şerbetini içtikleri zaman hiç sıkıntı çekmediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında pervane gibi döndüler. Ölüm geldiği zaman da zaten randevuları varmış gibi çekip gittiler. Demek ki sıla-i rahim ömür uzatır, güzel ahlak ömür uzatır, güzel ahlak ot gibi olmak, ıspanak gibi büyümek değildir, çiçek açmaktır, gül gibi kokmaktır, fazladan iş yapmaktır, çok Kur'an okumaktır, çok hayır yapmaktır, teyzene onun oğlundan daha fazla hizmet etmektir, Halana oğlundan daha fazla tebessüm etmektir. Dayına oğlundan daha fazla moral verebilmektir. Güzel ahlak budur. Oturduğun yerde çakılı kalmak ahlak değildir. Ve iyi komşuluk, ama komşuluk camide, apartmanda, iş yerinde, otobüs yolculuğunda, nerede ikinci bir insanla berabersek 5 dakika komşuyuz. O komşuluğun hakkını vereceğiz. Ve böylece Allahu Teala'nın rızasını kazanacağız. Allah yaşadığımıza bereket verecek ve biz bu alemden göçsek gitsek bile adımızı, şanımızı bırakacak Allah. Nice 20 torun sahibi insanlar, sülale, ağalar, mağalar, öldüğünden 3 sene sonra nere gömüldüğünü de bilen olmadı. Var mı Ulubatlı'yı unutan? Var mı Akşemseddin'i unutan? Niye unutulmadılar? Niye Seyit Çavuş unutulmadı? Köyünün değirmencisi nasıl bir milletin hatırasında analar babalar kadar canlı kaldı? İş yaptı çünkü. Güzel iz bıraktı. Allah da onun adını kıyamete kadar ebedileştirdi. Hepimiz bundan kendimize ders çıkaracağız. Kardeşler, dersi tekrar özetliyorum. Mümin olarak çekip gidip bu bataklıktan kurtulma taktiği yoktur bizde. Kalıp bataklığı kurutmak isteriz. Bir kere fazla Subhanallah demek için 40 şişe serum içmeye razı oluruz. Acımızdan dolayı intihar etmeyiz. Ve Rabbimizin rızasını kazanmaya çalışırız. Ayşe annemiz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demiş ki, ya Resulallah, bizim mahallede bir kadın vardı ya, çok acı çekiyordu, hastaydı, öldü. Kadınlar dediler ki onun töreninde, ne mutlu kadın kurtuldu. Hani diyoruz ya biz, öldü kurtuldu. Buyurmuş ki, yazık sana be, ne biçim konuşuyorsun? Allah'ın affettiği kurtulur, ölen değil, buyurmuş. Demek ki bir saniye bir saniyedir, hedefimiz bizim budur. Ama Allah da 10 yıl avans istiyorum diyene cennetten koparıp 10 yıl dünyada vermiyor. Öyle değil. Şartlarını yetiren, formu tam dolduran ve standartlara uyana Allah fazla ömür veriyor. Bu ömrü bereket olarak mı veriyor? Onun dileyeceği iş. Benim cennet hedefim olsun. Ben gittikten sonra müminler beni hayırla ansın. Hasenat defterim açık olsun. Kurduğum vakıflarım devam etsin. 10 sene yaşayıp gideyim. Yılları ne yapacağım ben? Allah rızası için kullanacağımız uzun ve bereketli ömürler hepimize lütfetsin. Amin.